महाभारत वन पर्व षष्टितमोध्याय। दुखित दमयंती का वार्ष्णेय के द्वारा कुमार कुमारी को कुंडिनपुर भेजना। मृदसुवाच दमयंती ततो दृष्ट्वा पुण्यश्लोकम नराधिपम उन्मत्त वदनन्मत्ता देवने गतचेतसम भयशोक समाविष्टा राजन भीमसुता ततः चिंतयामास तत्कार्यम सो महत्पार्थिवम प्रति। मृदस्व मुनि कहते हैं, राजन, तदनंतर दमयंती ने देखा कि पुण्यश्लोक महाराज नल उन्मत्त की भांति दूत क्रीड़ा में आसक्त हैं। वह स्वयं सावधान थी। उनकी वैसी अवस्था देख भीम कुमारी भय और शोक से व्याकुल हो गई और महाराज के हित के लिए किसी महत्वपूर्ण कार्य का चिंतन करने लगी। सा संकमाना तत्पापम चिकीर्षंती च तत्प्रियम नलम च हृत सर्वस्वम उपलभ्येदम अब्रवीत। उसके मन में वह आशंका हो गई कि राजा पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। वह उनका प्रिय एवं हित करना चाहती थी, अतः महाराज के सर्वस्व का अपहरण होता जान धाय को बुलाकर इस प्रकार बोली। बृहस्सेना मति यशाम ताम धात्रिम परिचारिकाम हिताम सर्वार्थ कुशलाम अनुरक्ताम सुभाषिताम। उसकी धाय का नाम बृहस्सेना था। वह अत्यंत यशस्विनी और परिचर्या के कार्य में निपुण थी। समस्त कार्यों के साधन में कुशल, हितैषिणी, अनुरागिणी और मधुरभाषिणी थी। बृहस्सेने ब्रजामात्यान आनाय नलशासनात् आचक्षुयद्धृतम द्रव्यम अवशिष्टम च यद्वशु। दमयंती ने उससे कहा, बृहस्सेने, तुम मंत्रियों के पास जाओ तथा राजा नल की आज्ञा से उन्हें बुला लाओ। फिर उन्हें यह बताओ कि अमुक अमुक द्रव्य हरा जा चुका है और अमुक धन अभी अवशिष्ट है। ततस्ते मंत्रिण सर्वे विज्ञाय नल शासनम अपिनो भागधेयम स्याद इत्युक्त्वा नलमावृजन्। तब वे सब मंत्री राजा नल का आदेश जानकर हमारा अहोभाग्य है ऐसा कहते हुए नल के पास आए। तास्तु सर्वा प्रकृतयो द्वितीयं समुपस्थिता नवेदयत भीमसुता न च तत्प्रत्यनन्दत। वे सारी मंत्री आदि प्रकृतियां दूसरी बार राजद्वार पर उपस्थित हुई। दमयंती ने इसकी सूचना महाराज नल को दी, परंतु उन्होंने इस बात का अभिनंदन नहीं किया। वाक्यम प्रति अप्रतिनंदतम भर्तारम अभिवेक्षसा दमयंती पुनर्वेश महापीड़िता प्रवेश निशम्य सततम चाक्षान पुण्यश्लोक परामुखान नलम च हृत सर्वस्वम धात्रिम पुनरुवाच। बृहस्सेने पुनर्गच्छ वार्ष्णेयम नल शासनाद सूतमालय कल्याणी महत्कार्य अमुपस्थितम। पति की को अपनी बात का प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देते न देख दमयंती लज्जित हो पुनः महल के भीतर चली गई। वहाँ फिर उसने सुना कि सारे पासे लगाकर पुण्यश्लोक राजा नल के विपरीत पड़ रहे हैं और उनका सर्वस्व अपहृत हो रहा है। तब उसने पुनः धाय से कहा, बृहस्सेने, फिर राजा नल की आज्ञा से जाओ और वार्ष्णेय सुत को बुला लाओ। कल्याणी, एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। बृहस्सेना तु सा श्रुत्वा दमयंत्याः प्रभाषितम् वार्ष्णेयमानयामास पुरुषैराप्तकारिभिः। वार्ष्णेयं तु ततो भयमी सान्त्वयस्लक्षणया गिरा वाच देशकालज्ञा प्राप्तकालम् अनिन्दिता। बृहस्सेना ने दमयंती की बात सुनकर विश्वसनीय पुरुषों द्वारा वार्ष्णेय को बुलाया। तब अनिंद्य स्वभाव वाली और देश काल को जानने वाली भीम कुमारी दमयंती ने वार्ष्णेय को मधुर वाणी में सांत्वना देते हुए यह समयोचित बात कही। जानिषे त्वं यथा राजा सम्यक् वृत्त सदा त्वयि तस्य त्वं विषमस्थस्य सहायं कर्तुमर्हसि। सूत, तुम जानते हो कि महाराज तुम्हारे प्रति कैसा अच्छा बर्ताव करते थे। आज वे विषम संकट में पड़ गए हैं, अतः तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। यथा यथा हीनपते पुष्करेण जीयते तथा तथा सभी दूते रागो भूयोभिवर्धते। राजा जैसे जैसे पुष्कर से पराजित हो रहे हैं, वैसे ही वैसे जुए में उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। यथा च पुष्करस्याक्षा पतन्ति वशवर्तिनः तथा विपर्यस्यापि नलस्याक्षे सुदृश्यते। जैसे पुष्कर के पासे उसकी इच्छा के अनुसार पड़ रहे हैं, वैसे ही नल के पासे विपरीत पड़ते देखे जा रहे हैं। सुहे स्वजन वाक्यानि यथावन्न शृणोति च ममापि च तथा वाक्यम नाभिनन्दति मोहितः नूनं मन्येन दोषोऽस्ति न सदस्य महात्मनः यत्तु मे वचनं राजा नाभिनन्दति मोहितः। वे सुहृदों और स्वजनों के वचन अच्छी तरह नहीं सुनते हैं। जुए ने उन्हें ऐसा मोहित कर रखा है कि इस समय वे मेरी बात का भी आदर नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें महामना नैषद का निश्चय ही कोई दोष नहीं मानती। जुए से मोहित होने के कारण ही राजा मेरी बात का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। शरणम त्वाम प्रपन्नास्मि सारथे कुरु मद्वचः नहि मे शुध्यते भाव कदाचित् विनथेदपि। सारथे, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी बात मानो। मेरे मन में अशुभ विचार आते हैं, इससे अनुमान होता है कि राजा नल का राज्य से च्युत होना संभव है। नलस्य दैतान स्वान योजे त्वा मनोजवान इदमारोप्य मिथुनम कुंडिनम जातुमर्हसि। तुम महाराज के प्रिय मन के समान वेगशाली अश्वों को रथ में जोतकर उस पर इन दोनों बच्चों को बिठा लो और कुंडिनपुर को चले जाओ। मम ज्ञाते सुनिक्षिप्य दार कौशंदनम तथा अश्वांश्चे मान यथा कामम वसवान्यत्र गच्छवा। वहाँ इन दोनों बालकों को, इस रथ को और इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं की देखरेख में सौंप कर तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रह जाना या अन्यत्र कहीं चले जाना। दमयन्त्यास्तु तद्वाक्यं वार्ष्णेयो नलसारथिः नवेदयदं शेषेण नलामात्येषु मुख्यशः। दमयंती की यह बात सुनकर नल के सारथी वार्ष्णेय ने नल के मुख्य मुख्य मंत्रियों से यह सारा वृत्तांत निवेदित किया। तै समेत्य विनिश्चित्य सोनुज्ञातो महीपते ययो मिथुन मारोप्य विदर्भास्तेन वाशिनाम। राजन, उनसे मिलकर इस विषय पर भली भांति विचार करके उन मंत्रियों की आज्ञा ले सारथी वाष्णेय ने दोनों बालकों को रथ पर बैठाकर विदर्भ देश को प्रस्थान किया। हयास्तत्र विनिक्षिप्य सुतो रथवरम चतम इंद्रसेनाम चताम कन्याम इंद्रसेनम च बालकम आमंत्र भीमं राजानम आर्त सोचंडलम नृपम अटमान ततो योध्याम जगाम नगरीम तदा। वहाँ पहुँचकर उसने घोड़ों को, उस श्रेष्ठ रथ को तथा उस बाली का इंद्रसेन सेना को एवं राजकुमार इंद्रसेन को वहीं रख दिया तथा राजा भीम से विदा ले आर्त भाव से राजा नल की दुर्दशा के लिए शोक करता हुआ घूमता घामता अयोध्या नगरी में चला गया। ऋतुपर्णम थ राजानम उपतस्ते सुदुखितः भृतिम चोपयेय तस्य सारथ्येन महीपते। युधिष्ठिर, वह अत्यंत दुखी हो राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर जीविका चलाने लगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि कुंडिनम प्रति कुमारयो प्रस्थापने षष्ठीतमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल की कन्या और पुत्र को कुंडिनपुर भेजने से संबंध रखने वाला 60वां अध्याय पूरा हुआ।